Piața România, DJ Young & Olex. Avem dedicații 0722206020. Primele SMS-uri pentru cei mai tari DJ și pentru Anca, cea mai hoață și șmecherită fată, cu mesajul: nu mai păcăli băieții, melodia de cățămința lui Ghețu. Pentru din Vas nu-i semnează. Pentru Dan de la Chinezoaica lui, cu mesajul: ai grijă de tine acolo în America și sper să nu mă înșel cu vreo fufă, oricum eu tot ata voi fi, te voi iubi, dulcicule. Da, da, sigur. Pentru Cătălina de la Costeluș, iubita nu mai trimite mesaje, că ascultă și nevastă mea Chis și pe urmă află de tine plecuța mea. Deci foarte tare mesajul ăsta. Și pentru iubiul meu Ionica, cu mesajul: te voi iubi enorm și mie dor de tine, dacă se poate, Alex Velea, că noaptea vine. Și pentru voi sunt cei mai tari, eu de pe piață, pup, dulce, mulțumim foarte mult. Avem Alex Mica, desigur nu scăpăm de el, Dalinda, un remix foarte tare, după care Shakira, Attitude to You și Smiley, Dead Man Walking. Continuăm petrecerea la Kiss FM, ascult doar hituri. Ascult doar hituri. La Kiss FM ascult doar hituri. Cu partidul Kiss FM, vineri lângă Sibiu la Slimnic, în Club Baroc, iar sâmbătă vor fi în direct după miezul nopții din Galați, din Divino, Summer Club pe Kiss FM, desigur. Super party un weekend, hai să continuăm cu un mashup, Yves La Rock și SMC, Think About the Zuki, avem Sorry Different și Plan Win, o piesă mai veche, Ya Bibi. Puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România, postarea oficială Kiss FM de pe wall, care apare în câteva clipe, mesajele voastre acolo să fie scurte și haioase. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix! Diggy diggy diggy bong diggy bong. Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican.

facebook.com/KissFM România. Avem mesaje acolo, stai așa să apăsăm și pe linkul de postare oficială de dedichisuri. Mesajele voastre să fie scurte, să fie haioase. Uite, avem start de dedichisuri acum 7 minute. Zice Îngerașina pentru Andrei, cel mai dulce pupic. Adina Maria pentru Ionela cu mesajul lui Tasticul. Florin zice așa, Ionel la pop, special pentru Filomena de la Ionela. Florin Dea, Iovara nu dorm și Andrei Davi pentru Georgiana. Cea mai dulce salutare de la Andrei. Continuăm cu Sofie, Maximilian și MFX, Jay Murano, Official Remix. Avem Florida, o piesă foarte tare, imediat Whistle. Puțin mai încolo luăm și mesaje și Facebook ora următoare, desigur. Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România, DJ Young & Olix, la Kiss FM. Ascult doar hituri! Ascult doar hituri! E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă.

Only God just one life.

hituri. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. Pentru iubita mea cu mesajul te iubesc foarte mult și pentru voi, dacă se poate, desigur, conectă, vara nu dorm. De la Firmitura din Târgoviște pentru viața mea, Simona din Italia, te aștept acasă, nevasta mea scumpă, și pentru Călin din Baia Mare și Cristina din Brăila. Vă rog eu mult azi ziua Adrianei, Ed, Chisomană, până mădăba oaselor. Hai că știți și voi, la mulți ani sănătoși și frumoși din partea lui Petrica Ciocârlan, la mulți ani și din partea noastră. Sunt Ștefan, pentru Diana, să nu mă mai suni, că eu când beau nu am semnal, și frumos că m-ai părăsit. Foarte tare mesajul. Și pentru Marian de la sora lui Tana, pune mâna și învață, nu mai sta. Și pentru toți chisomanii, vă pup. Mandinga, Zaleila, Voltaj, Davina P și o piesă foarte tare, varianta Club Mix pentru Pico Venga, super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/KKM. Avem podcastul updatat la zi, îl ascultați și îl downloadați gratis. Woo! Salut, suntem Mandinga, la Kiss FM ascult doar hituri.

9, foarte tare. Avem semestrele voastre puțin mai încolo și Facebook, desigur. Avem postare oficială pe unul Kiss FM, pe facebook.com, deci Kiss FM România. Citim mesajele voastre mai încolo. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/KKM pentru podcastul updatat la zi. Să aveți emisiunile Kiss Kiss in the Mix la voi în colecție. Adresa se Fire to the Rain, Billionaire și Julia Vorbe Goale. Asculți doar hituri. On the cover of Forbes magazine.

Transmite live pe Kiss FM după miezul nopții din Galați, din Divino Summer Club, partidul în vreme ce Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, am să fiu cu voi vineri în club Level 1 din Braz, lângă Ploiești, la o super petrecere. Sonic Flame, Salel Sol, Speed of Sound in Central și Andra, What About Us, live din Mall din Plața România, DJ Young and Olex, regia de emisie la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix. Salut, sunt Sonic Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Again, come

Alexandra Ungureanu, Where's the Love? La Kiss Kiss in the Mix, exact 3 minute înainte de ora 9. În câteva clipe vine piesa Non House. Facem o pauză scurtă și apoi revenim cu următoarele 50 de minute non-stop hits live din Mall din Piața România. DJ Young & Olex la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. România din studioul Kiss FM de sticlă, așa cum îmi place nouă să-i spunem. DJ Young și Olex cu voi, avem Connector, Vara nu dorm, nu mai scăpăm de piesa asta și e foarte, foarte cerută. Jay Sean și Pitbull imediat, I'm All Yours, piesă nouă. Și Mamacita, un remix foarte tare pentru Narcotic și Christian D. Live din mall avem dedicații în 10 minute, 0722 20 60 20. La Kiss FM, asculți doar hituri.

nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Dedichisul 0722206020. Vreau dedicație pentru mama mea și pentru iubita mea și pentru voi. Vreau Lucky Man Project Bambin. Vă rog mult, nu mai am credit, dar nu știm cine ești, nu te-ai semnat. Poate puțin mai încolo avem și Lucky Man Project. Hello Kiss, sunt Măruță din Valea Anilor. Vreau și o dedicație cu Ina, să fie de dragoste, normal, pentru iubita mea Valentina, care o iubesc nespus de mult, pupici. De la Petru din Vaslui pentru Alexandra, cea mai dulce și sălbatică fată. De la Adrian, cea mai dulce salutare pentru Lavinia. Și hai încă unul. Bună, sunt Ștefan din Perien. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Diana, care tocmai m-a părăsit aseară. Și puneți o melodie frumoasă. Încercăm puțin mai încolo. Uite, asta care vine chiar interesantă și foarte frumoasă. Avem Michael Fosberg, Mad World, un featuring cu Safri Dua și Eisen B. După care avem Accent și Sandra and I'm Sorry și DJ Frankie, Broken Wings. Live din Moldi, Plața România, DJ Young and Olex, Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM, asculți doar hituri și nu uita, vedetele lucrează pentru tine. Asculți doar hituri. Found me a million faces.

pentru Dia și Coco, Denisa și Paul și pentru Nico și Cătă, Alex Velea, minim 2, Oana Kiss. Bună, vreau să-i urez și eu la mulți ani cunoatului meu drag, împlinește 26 de ani, la mulți ani Eugen, zice Oana din Vâlcea. Dănuț, vrea așa, Dănuț din Iași, salută toți chisomanii și multă baftă studenților în sesiune. Și Elena zice că vreau dedicație pentru prietena ei, Madalina Connector, dar deja a fost, să știți. Avem Edor Maia și Vica Jigulina, Stereo Love, Intensa Music Remix. Avem Ciuciacea imediat și Alex Velea, Când noaptea vine. După care la Orențe Duțe și Andreea Bonică vin cu Shining Heart. Continuăm mixul, numai hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.

hituri. Să intrați și pe noul YouTube românesc de pamflet, romanicatube.ro, Romanica cu capa, romanicatube.ro. Ne auzim mâine, ziceam, nu uitați SMS-uri, Facebook, nebunie și în weekend super petreceri. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.